שלום לחברים, ניפגש מחר. שם אני חולצה ומכנסיים פיג'מה עם דובים דם החלומות הכי הכי טובים ואבא לניגש מדליק לי אור חלש בחושך השמיכה נראית כמו נחש היור היה מלך ולא שלוש בנות אמא מספרת עיניי נעצמות נשיקה במצח ובלחי גם חלומות של פז, לאט אני נרדם. הגיע סוף היום, ועוד מעט חלום. לילה טוב.